بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت. سورة التكوير دا نازل شوه ده دا ورستو دا سورة اللهب أو مخكي دا سورة الأعلان. ترتيب قرآني كي يو أتيايم نمبر سورة ده أو ترتيب نزولي كي وم نمبر سورة ده وم نمبر سورة ده دا. دا سورتونه ډیر زیات عجیبه سورتونه دي. که څوک دا غواړي چې زه قیامت وینم په سترګو باندې، نو بس دې سورتونو کې سوچ فکر وکړي، ده ته به قیامت معلوم شي چې دا قیامت څنګه شی دی. عربت درې سورت د ماقبل سره دار مخکې سورت کې الله تعالی ویل قیامت را روان دی، الصاخه. نو دې سورت کې الله تعالی دا غي مقصد بیانې، قیامت ولې راځي. اذا النفوس زوجت واذا الوحوش حشرت واذا الموءوده سئلت. دې سورت کې الله تعالی دا غي مقصد بیان کړی دی چې انسان به مخامخ شي د خپل عمل سره، ادیر پر د قیامت راځي. دویم قول، دویم ربط د ماقبل سره دار ډیر مزیدار ربط دی. مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ بیانو کر قرآن کریم بھی ایدی سپارا دالی کلی شو دے پغلا سنو د ملائک باندے، اغا نیکان ملائک دی او اغا سفارا دی اغا سپیران دی. نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ دا اغا لوی سپیر ذکر کئی چا اغا جبریل علیہ السلام دے، دا لوی سپیرو پر طول سپیرانو کی دا لوی سپیرو. دعوی دا صورت دا ذکر دا احوال دا قیامت، قیامت را روان دے او دا داغی حالات دی دا خواب رئی. د دیو جنا حدیث ترمذی کراغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کسو کو سو غواړي په دی وخت کې چې هغه د قیامت پستر غواني ویني چې قیامت دغه دی وسې پر استر غواني ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سورې اذا الشمس کویرت اذا السماء انفطرت او اذا السماء انشقت. دا درې سورتونه دا دی اولولي په غور باندې او دې طریقو کې دی په صحیح طریقه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا قیامت بہت ادا سے کارہ شیل کا بستر گمانی سره وین دا سی دی دریو صورتونو کې داس حالات بیان شوی. الله تعالی دې پمنګ او تاسو باندې آسان کی. د رمضان مبارک مو اخیرانه ورځی دی، د قران کریم اخیرانه سپاره ده، اخیرانه صورتونه دي. نو کو سم زمونږ او تاسو اصلاح ونه شي، د قیامت مبارک زمونږ او تاسو عقیده جوړ نه شي، دا غیر لپاره مونږ او تاسو تیارې ونکو، دا غینه ونه یریګو. نو دا بل کم قرآن دی چې بیا به راشي مونږ تاسو ته او بیان شي، د مونږ استاسو عقیده او پاغې باندې برابر شي، مونږ به بل کوم کتاب برابر کی. په بی ای حدیث بعده یؤمنون، د دې قرآن نه خورستو بل کتاب نه راځي چې په خلک پاغې باندې برابر شي. نو د الله پیغمبر ویل که څوک اوس غواړي اوس په دې سات کې چې قیامت داسې ویني لکه په سترګو باندې چې یو شیخ کاری، نو دا درې صورتونه اذا الشمس کویرت اذا السماء انفطرت او اذا السماء انشقت، دا درې سورتونه دی په غور باندې واوري، بس دغه تیار قیامت دی. اذا الشمس کویرت کله چې نور راون غفتلې شي، و اذا النجوم انقدرت او کله چې ستوري انقدرت خړ کړلې شي، کله چې ستوري انقدرت خړ شي. دا اسمان کې دا نور دی، دا به راون غفتلې شي. تکویر ویل کی راجم کېدو ته لکه سرنګ چې پټکې ووهلې شي په سر باندې اغراون غختلې شي، نو دغه سیده نور دې دې کې اصل کې په عبارت کې تقدیر دی. او د اذا الشمس کویرت، د کویرت ماندار چې دې دا رڼا براون غختلې شي، رڼا به ختم شي به نور وشي، نو بیا به وګرځولې شي. په جمع الشمس والقمر پرنوم دا غي بیان شوی، نور اوس وګمې به راجمه کلې شي به نور وکړلې شي، نو بیا به جهنم ته وغورځول شي. جهنم ته ولې غورځيږي؟ د دې لپاره چې چا د نور او د سپوږمۍ عبادت کړی دی، دا غیر شرمولو لپاره. اذا الشمس کویرت کله چې نور روانه غختلی شي، و اذا النجوم انقدرت او کله چې ستوري خړ شي، د ستورو کې چې دا کومه رڼا ده دا به ختمه شي. دوی معنا په سرینو بیان کړی ده، و اذا النجوم انقدرت او کله چې دا ستوري راو دوړیږي راو بدوڑی. دا ستوری و بی نور شی رنا بی ختم شی بیا ور دی اسمان راو دوڑی گی دا دی مثال دا سیل لکه او چت دی پاگی که بلپون لگی دلی او آغا بلپون رنا کئی سم دس آغا وسوزی او بیا خکت راو گردی نو تور تیارا پاتی شی بس دا غسی بشی و ازل جبال و سویرت او کله چې غرونه روان کله شي او غرونه بعد خپل زین روان کله شي نو دا به شګی شي بالکل به هوار میدان به جوړ شي و ازل عشار عطلت او کله چې د لس میاشتو بلار به اوخي عطلت آزاد پرې خودل شي د لس میاشتو بلار به اوخه یا د لس میاشتو بلار به غوا هغه مالک ته ډیر زیاته محبوب وي او هر ټیم کې داغي خیال کې داغي چره ساتنه کوي دا غی دا گیا دا ورکولو آغی تا دا بود ورکولو زکر انتظار که چی لنگی گی خود قیامت دا حالات دوم رضیت تیز دی دوم رضیت سخترین حالت دی اللہ تعالی وی چی دا لسو میاشتو اغبلار با اوخا دا لسو میاشتو اغبلار با غوا اغبا دا غسی ادا دا پری خودلی شی دا غی نبا خلق غاپی لشی زکر قیامت حالات پیر زیت سخت دی پا غوا بانی بیا سوک سکه و ایزل وحوش و حشرت او کله چې زنګلی زناور وحش وحشرت راجمه کله شي اوس په دنیا کې حالت دادی چې زنګلی سومره زناور دی زنګلی سیدونه دی نو هغه د انسان نه تیښته کوي هغه لري دی د انسان خو هغه نه راځي خو کله چې د قیامت هیبت راشي او قیامت قائمیږي نو هغه به ډیر هیبت د وجنه د زنګلو نه راوځي د انسانانو خوا ته راشي وې ذل وحش وحشرت وې ذل بحار سجرت او کله چې دریابونه ډک للی شي دو معنی هم په سرین درې بیان کړي دي یو سجرت معنی داره چې دریابونه به ډک للی شي ټولې اوبه د دریابونو ټولې اوبه د دنیا هغه به دریاب ته راجمه کړلی شي د دو دریابونو په منځ کې چې کومه پرده ده هغه به دې ختمه کړلی شي یو بله معنی هم په سرین بیان کړي ده و ازل بحار و سجرت او کله چې دریابونه اور بل کړلی شي په هغې باندې د دریابونو باندې به اور بل کړلی شي ولی حدیث تا ابو داود کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان تحت البحر نارن در دریاب نلان دی اور دی دریاب نلان دی سر دی اور دی ردینا نو د سمندر نچلان دی اور دی یعنی تیل دی پیٹرول دی نو دا ټول با اور واخلی بس دا با ختم شی دریاب نلان دی پیٹرول دی دریاب نلان دی تیل دی نلہ تلا پیغمبر وی دغا دریاب نلان دی اور دی نو بس دا با یولم بشی دا دریابونه چې دی دا ټول یو بوبره جمع کړلی شي او بیا ودا یو لمبش و ایزل بحار سجرت و ایزن نفوس زوجت او کله چې ارواح د بدنونو سره یو ځای کړلی شي و ایزن نفوس او کله چې ارواح د بدنونو سره زوجت یو ځای کړلی شي روح دا به د بدن سره دوباره یو ځای کړلی شي یا دویم معنی و ایزن نفوس زوجت او کله چې نفسونه دا یو ځای کړلی شي د یو صفت والا عمل خلق دا یو ځای کړلی شي عیسایان بزان د کړلی شي نو دا یهودیان بزان د کړلی شي پاجران بزان د کړلی شي مجاهدین بزان د کړلی شي شهیدان بزان د کړلی شي نو شرابیان بزان د شي وای ځن نفوس زو ویجت او کله چې دغه نفسونه د یو بل سره یو صفت والا یو ځای کړلی شي یو یو صفات والا خلق چې هغه یو ځای کړلی شي وای ځن نفوس زو ویجت و ایزل موعود تو سوئلت او کله چې د ژوندۍ خخکړلی شوی نه تپوس وکړلی شي او کله چې د ژوندۍ خخکړلی شوی په باره کې سوئلت تپوس وکړلی شي جاهلیت والو به د عار او د شرم د وجنه یا د لوږې د وجنه هغه خپلې لوڼه به خخولې چې د چا عمر به شپږ کاله شو چا به خخولې د ولادت په وخت کې چې ماشومه به بالکل پیدا به شوله او جنۍ به بس هغه به ژوندۍ خخکړله یو کند به ولو کنستله خخه وکړه او بعضی به داسې و چې هغې به خخوله نو کله به چې د شپږ وو کاله شوله بیا به خخه کړله ژوندۍ نو الله تعالی وی وایي ذل موعودت سئلت او کله چې د هغه ژوندۍ خخه کړلی شوی په باره کې به تپوس وکړلی شي د هغې په باره کې به تپوس کېږي بې ای ذنب قتلت چې به کومه ګناه باندې دا قتل کړلی شوی وه دا تپوس به کېږي چې دا ولې قتل شوی وه سو گناہ ود دی تسول قتل کلا نن سبا پدی معاشره کی بعض خلق بی دین خلق داسی کله چې دا غی لونه پیدا کیږي پاغه باندې خپکی لغی باندې خپکی دا د مشرکانو عقیده او دا د مشرکانو عملو دا د غی صفاتو مخکې دا غی تفصیل ولا شعر و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم چې کله به ته خبر ورکړلی شو چې لور دې پیدا شوې ده، مخ بیا تک تور شو او بیا د قوم نه وپټېده، د قوم نه وپټېده. وای زه په دې باندې شرمېږم چې ما د څوک دا خبره وکړي چې ستا لور پیدا شوې ده، نو هغه به بیا خخه کړله، ژوندی بیا هغه خخوله. وای زل موعودت سئلت. په حدیث د مسند احمد کې راغلی دي یو مسله بیانو، وای واد وای عزل کول چې دا وادې خفي دي، وادې خفي دي ته ویلی شوی دی په حدیث کې، یعنی د اولاد د پیدایش د اولاد پیدایش منع کول، کاغا په هر طریقه باندې، کاغا په طریقې د عزل باندې. او دغسې علما کرامو لیکلي دي کاغا داسې دوایانې مانع دوایانې د حمل استعمالول، وای دام پرې کې داخل دي ها بغیر د ضرورت شرعی نه. کم داسې یو ضرورت دی چې د هغې نه بغیر نه کیږي، او داسې یو عالم یو شیخ یو مفتی چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوهې تقواداری منطقي او تو ته خپل پوره حالات وي، او دغسې یو طبیب دی ډاکټر دی، داسې ډاکټر دی چې هغه مؤمن مسلمان دی، رزیل نه دی، یهودو کې نه دی پاللی شوی. ډېر خلک خو داسې وي که نه وایي بچې دوه اچي دا خبره کوي، نو د هغې په خاطر باندې اکثرو ډاکټرانو دغه عقیده ده چې بس دو بچې پوره دي، بس یا یو بچې پوره دی، کله چې یو بچې پیدا شي بس وقفه به کې وکړه، لس کاله به بل بیا پیدا شي. نه نه، د الله تعالی د پیغمبر هدایت مونږ او تاسو ته داري چې څومره تزوج الولود الودوده، تاسو دغه مینې محبت کوونکو زنانو سره نکاح وکئ، هغه زنانه چې هغه ډېر بچې راوړي د الله تعالی پیغمبر دا ویلي، دغه زنانو سره تاسو نکاح وکئ. نو وادی خفی نبی صلی الله علیه وسلم وی دا هم چې دا د اولاد قتل لی، هغه په طریقې د عزل سره دی، او کدا په طریقې د مانع حمل دوایان استعمالول دی وغیره وغیره. ډیر خلک چې دی هغه بس صرف د دې لپاره اسی بانی جوړی کړی دی، صرف اسی بانی چې الله تعالی د اولاد درکې، نو ولې تمنه کې داسې دوایان ولې ته استعمالې؟ د چا چې نشته دی دا غینه ته پوس بیاوکا، د چا چې نه دی دا غینه ته پوس ته وکړه چې د اولاد څومره خوک شه دی، نو تاله چې الله تعالی درکې نو ولې بندې ته ولې منکې ته؟ ها تاسو ته ما دا خبره وکړه، دا غي پوره تفصيلات زما خپل نظر پرې کې دارې. بعضی خلک چې دا مسائل دا مسله ډیر خلک ته پوسی، ان تر دې چې پرونم دا مسله ته پوسله شوې ده، خو لیکن دې په باره کې زما خپل نظر دارې چې بس دا الله تعالی ته سپارل پکار دي چې الله تعالی دا حمل پیدا کړي، تعالی الله تعالی اولاد درکړي، نو الله تعالی د دې زنانه په حالاتو باندې پوهې ده، او الله تعالی د دې ماشوم په دې حالاتو باندې پوهې دي. الله تعالی په هغه باندې پوهېږي کنه چې دا بل ماشوم دی، دا کمزوری دی یا کمزوری نه دی، دا زنانه کمزوری دی یا کمزوری نه ده، الله تعالی په هغې حالاتو باندې پوهېږي، الله تعالی به دې ساتي. خو چې هسې بانې ته ګوري، او ډېرو خلکو داسې کړی ده چې ډېر خلک دي چې هغه کله د دې لپاره دوایانې استعمال کړي او یا ستنې وغیره استعمال کړي، بیا ور دوباره الله تعالی اولاد هم نه ورکوي. ولې د الله تعالی د نعمت ناشکری دی وکړله، کله چې ناشکری وکړي بیا د الله تعالی اولاد نه درکوي. نو زما خپل نظر پرې کېدارې چې د دینه ځان ساتل پکار دي. بیا هم به هر حال علما کرامو د هغې وضاحت ذکر کړی دی، مفتی رشن احمد صاحب اصل بتاوه کې هغې پوره تفصیلات بیان کړي دي، څلور صورتونه په هغې کې ذکر کړي دي. خو هغه مسله عامو خلکو ته د بیانولو نه دی چې خلک بیان کړي، ځکه خلک بیا سوی وایي دا د نک په ځای باندې بیا سکور منډي، بیا چې خلک بس دغې ته یو بانه جوړه کړي پلانی مولوی صاحب دا خبره کړې ده، نه پلانی مولوی صاحب نه ده کړې، مار ته خپله دا خبره وکړله چې دا صحیح نه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. د یو عالم نه د هغې په باره کې بیا تپوس کولی شي، د خپلې زنانه حالات د خپل ماشوم حالاتو ته ویلی شي. تا ته یو ډاکټر وایي زنانه ده په داسې مرض باندې مریضه ده چې ډاکټر ته ویلی چې دا نوره دې برداشت نه ده د بچي، او هغه مسلمان ډاکټر صحیح ډاکټر هغه د الله تعالی په دین باندې هغه پوهېږي، په دې حالاتو باندې په مسایلو باندې پوهېږي، اگر ته بیا وایي نو علما کرامو د هغې په باره کې بیا څه مسلې لیکلې. وایي زل موعود تو سئلت، او کله چې د ژوندۍ خخه کړلی شوی په باره کې د پوسو کړلی شي، بې ای ذنب قتلت، چې په کومه ګناه باندې دا قتل کړلی شوی ده، دا ولې وژلی شوی ده. وایي زه صحف نشرت، او کله چې عملنامې راخورې کړلی شي، عملنامې به راخورې کړلی شي، درې څه معنی ده. وایي زه صحف نشرت، یعنی کله چې انسان مړ شي نو د هغې عملنامه راونغښتلی شي، نو کله چې د قیامت ورځ شي بیا به راخوره شي. وایي زه صحف نشرت، کله چې عملنامې راخورې کړلی شي. و اذا سما او کوشتت او کله چې د اسمان نه پوسته کې ویستل شي د دې سمانه ده یعنی د اسمان دا ظاهری چې وس کوم شکل ده دا به بدل کله شي کوشتت ویل کیږي کشت په عربی کې ویل کیږي چې د ساروینه سرمن ویستل شي او دا غی لاندې غوخه راخکار کړل شي نو دغه سي د اسمان چې دا کم کیفیت ده او د اسمان چې دا کم صفت ده دا موجوده شکل به د اسمان ختم کړل شي کوشتت و ایزل جحیم سعرت او کله چې جهنم تیز کړل شي د جهنم اور هغه تیز کړل شي و ایزل جنت اوزلفت او کله چې جنت اوزلفت رانږدې کړل شي دورس حالات الله تعالی ذکر کړي و ایزل جنت اوزلفت او کله چې جنت تغرا نږدې کړل شي متقینو دپاره مخکې راغی بیان شو دی و اوس د پتل جنت للمتقین غیر بعید جنت برانږدې کړل شي متقینو دپاره علمت پوی بشی نفس هر یو نفس ما احضرت فهغه عمل باندې چې هغې حاضر کړی دی علمت نفس ما احضرت مفسرین لیکلی دي ما احضرت من خیر و شر کچا نیک اعمال کړي او کچا بد اعمال کړي دي نو هغه به حاضر کړي شي فعمل نامو کې وجه ته خود لشي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عصعص والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم اوس الله تعالی ذکر کوي قسم په صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په صداقت د قران کریم باندې دا قران حق کتاب دی او دا پیغمبر حق پیغمبر دی فلا اقسمو فلا دا سی کول ندی پکان دی خلقو لانکار دی پیغمبر ننے دی پکان فلا دی خلقو لانکار دی قرآن کریم ننے دی پکان اقسمو قسم کمزا بالخن نسی پا غستور و پٹی دن کی واندی الجواری چغراوان دی الکن نسی او دا شپیخ کارا کی گی کل چی ورس شی نو دا ستوری پٹ شی نو کلچ ارز راضی نو دا ستوری روان شی پٹے دو طرف تلال شی نو کلچ شپ راشی نو الکنسی بیا رخ کا رکی گی اللہ تعالی زماری پدغ بان قسمی واللیل او قسم دے پغشپ بانی اذا عص عصا کلچ شاکی و صبحی او قسم دے پغ سبا بانی اذا تنفسا کلچ سواخلی شپا دا شاکی شپا روان شی نو سبا رخ کا رشی اللہ تعالی زماری پدغ بان قسمی دا قسم الله تعالی په سبا نکي انه لقول رسول کریم یقینا دا قیامت لقول رسول کریم دا پیغام دی دغه رسول کریم عزتمن دین مراد رسول ملکیت مراد دی جبرئیل علیه السلام دا قران کریم کم شر اوره دی رسول کریم یقینا دا پیغام دی دغه وینا دغه رسول عزتمن چې هغه جبرئیل علیه السلام دی زی قوت طاقت والے دی عند ذی العرش مکین پنیز دغه عرش والا باندې مکین ډیر لوی مرتبه والے دی د جبرئیل علیه السلام د الله تعالی پنیز باندې ډیر لوی مرتبه ده متوعین خبره دغه من لکیدل شي ثم امین او پاغزه کی امانت دارم دی ثم دا د مکان د پاره دی تاسو ویل دی دا د اسماء اشارات او مکانیونه دی ثم امین دا پاغزه کی بیا امانت دار هم دی جبرئیل علیه السلام ډیر جت امانت دار دی نو بدی کی اشاره شو ردی تا د چې دا کوم وحی راوړی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته بدی کی خیانت نه لیکړي او متواعن دام د دا خبره منل کېدل شي د ټولو ملائکو مشر ملک هغه څوک دی جبرئیل علیه السلام مفسرین لیکلی دی بدی کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته لکه سرنګ چې په اسمان کې ډیر ملائک دي او جبرئیل علیه السلام داغي متواع دي هغه چې تسوي هغه خبره مني نو نږدې د ای پیغمبر چې الله تعالی وتا په ځمکه کې مطاع وګرځي ته به مطاع شي طالب الله تعالی لوی بادشاهي درکې اگر کدا خلق دی وس په خپل علاقه کې نه پرېږدي د خپل علاقې نه دی وباسي خو طالب الله تعالی مشري درکې په شان د جبرئیل علیه السلام چې هغه مطاع دی په ځمکه په اسمان کې نو تابع الله تعالی مطاع وګرځي په ځمکه کې و ما صاحبکم بمجنون او نه دی دغه خیر خواست تاسو بمجنون لیوانه صاحبکم د ایمان امر تمخ کی کړي وا صاحب ک ماناو کی دغه مرګره نو مشرکان نبی اسلام د مرګره وای چرته مرګره خو تنوای کناغي خو د دشمن وای نو ما صاحبکم نه د خیر خواسته سو به مجنون لیوانه دیوان لیوان توب نه ولا قد راهم بالافق المبين او یقینا لدل د نبی اسلام جبرئیل اسلام دره بالافق المبين پغه غړخ کارا کی نبی اسلام جبرئیل اسلام ولید په کیناره د اسمان کارا کی داغی تفصیل مخ کی ویلے شو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام لی دلیو پا کنارو دا آسمان کی چی دا جبریل علیہ السلام شپک ساو وزر وی شپک ساو وزر وی دا جبریل علیہ السلام او دا کناری دا آسمان پٹی کردی وما هو علی الغیب او ندی دا نبی صلی اللہ علیہ السلام علی الغیب پا بیانولو دا وحی با نبی زنین بخیل دتا چی دا کم وحی رازی نو دا عام بیان کردی دا نو دی که رد دی پا شیگانو بانی وی نبی صلی اللہ علیہ السلام باز وحی پٹا کردی و طول وحی اغینا دا بیان کردی نا اللہ تعالی وی دا پا دی بانی بخل نکی بلکی اللہ تعالی دین دا تبیانی وما هو بقول شاعر او ندی دا قرآن کریم وینا دا وما هو بقول شیطان الرجیم او ندی دا وینا دا شیطان رجیم رتلی شوی دا دا رتلی شوی شیطان وینا دا ندی دا قرآن کریم فا این تذهبون نو چر تزای تاسو فا این تذهبون دا قرآن او دا حدیث نا دا دی پیغمبر نا کم طرف تزای تاسو کم طرف تزای فا این تذهبون انه الا ذکر للعالمین ترغیب دے قرآن کریم تا ان ہوا نہ دے دا قرآن کریم الا ذکر مگر نصیحت دے للعالمین دا ٹول خلق لپاره دا قرآن کریم دے یاداش کتاب دے دا دا نصیحت کتاب دے لمن شاء منکم مجستقیم لمن دا ہو چار پارا شاء چو غواڑی منکم ستا سنا یستقیم چا برابر روان شی کسوک دا غواڑی چیزا پا برابر لار بند روان شم نہ دا قرآن پلار بند روان شی دا قرآن پلار بند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله پا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی چی سوک دا قرآن کریم نہ ہدایت اخلی نہ داوا پا مشیت دا اللہ تعالیٰ بنی اخلی ہدایت کول او یا سوک گمراہ کول دا دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کی دی وما تشاؤنا او نغواری تاسو الا یشاء اللہ مگر آغا چی او غواری اللہ تعالیٰ یعنی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن پرنم دری تفصیل بیان شو وما تشاؤنا او تاسو نغواری تاسو نخو خوای الا یشاء اللہ مگر اغه سچ الله تعالی غواړي یعنی اغه سکیږي چې الله تعالی غواړي رب العالمین چې الله تعالی پالون کړي خلق کړي الله تعالی د ټولو خلقو پالون کړي وما تشاؤون الا ان یشاء الله او نه غواړي تاسو مگر اغه سچ الله تعالی غواړي رب العالمین چې دغه الله تعالی پالون کړي مخلوقات لري الله تعالی د ټولو مخلوق د خپل مخلوق پالنه کوي الله تعالی